Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Pisano o niej wtedy: młodziutka szkocka wokalistka Amy MacDonald pojawiła się niespodziewanie na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów płytowych. Był marzec 2008 roku. Trójka obchodziła 46. urodziny i z tej okazji owa młodziutka wokalistka pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Amy MacDonald na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Nasz wspólny czas. Rozpoczynam patrząc na okładkę albumu, któremu właśnie w tym roku stuknie ćwierć wieku od premiery. Jeśli dodam, że jest to pierwszy w historii longplay zrobiony tylko i wyłącznie z sampli, no to znawcy muzyki z pewnością domyślają się, że chodzi o kultową płytę Introducing z bardzo charakterystycznym zdjęciem na okładce. Fotografia przedstawia sklep Records w Sacramento w Kalifornii. Widać na niej setki płyt posegregowanych na regałach. Na pierwszym planie dwóch producentów. Są nimi Chief XL oraz Lyrics Burn, ludzie związani z hip-hopem i samplingiem w latach 90. A najważniejszym utworem płyty wydaje się Midnight in a Perfect World. Now. mały eksperyment na wstępie, ponieważ jak Państwo usłyszeli, zmiksowałem tak naprawdę dwa utwory albumu Introducing, starając się trochę oddać to, co działo się w filmie Scratch z roku 2001. Tam właśnie Midnight in a Perfect World, tak jak Państwo przed chwilą usłyszeli, rozpoczynał się króciakiem zatytułowanym Transmission 2. Do samej płyty jeszcze dziś wrócimy, bo w końcu jubileusz ćwierćwiecza to jest naprawdę coś. Na swoją drogą czerpanie z przeszłości trwa w najlepsze, ponieważ po klasycznym nagraniu sprzed lat przed nami nowość wydawnicza, ale z przeszłości. We'll be right back. Puma. W ten sposób rozpoczyna się stara, nowa płyta orkiestry Henryka Debicha zatytułowana Zbliżenie. Mówię stara, nowa, ponieważ jej premiera przewidziana jest na 24 dzień września, a stara, ponieważ utwory nagrano w latach 70. w Łodzi. Nie były to jednak nigdy utwory opublikowane. Na wszystko dzieje się. Wszystko dzieje się, drodzy Państwo, za sprawą wytwórni Astigmatic Records i oczywiście osób działających w tym niszowym polskim labelu. Przez ostatnie lata w archiwach Radia Łódź trwały poszukiwania utworów Henryka Debicha, który, jak wiadomo, prowadził tamtejszą orkiestrę Polskiego Radia i Telewizji. Orkiestrę, która w latach 70. skoncentrowana była na jazz funku, co doskonale słychać w utworach, które niebawem będą mogli Państwo poczuć się w swoim domowym zaciszu. Mamy tu zatem sytuację przedpremierową. Ależ to brzmi. Błyski i cienie Henryka Debicha w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. To jeden z 9 utworów płyty Zbliżenie, która zarówno na winylu, jak i na kompakcie ukaże się 24 września. Stare nagranie, ale po faceliftingu, jeśli się mogę tak wyrazić, ponieważ dźwięk został zremasterowany, a podjął się tego zadania Marcin Cichy. Wracając jednak do konstrukcji i do szkieletu samych nagrań, to jak wspomniałem, pochodzą one z lat 70., czyli z okresu, w którym łódzka orkiestra za sprawą Młodych Gniewnych między innymi Jacka Malinowskiego, Mirosława Racewicza, Jacka DeLonga, Andrzeja Żelisa czy Zbigniewa Karwackiego, eksploatowała popularny w tym czasie na zachodzie jazz funk. W latach 70. Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, mimo już ponad 20-letniego stażu, odkrywała się na nowo i z każdym kolejnym rokiem brzmiała coraz nowocześniej i ciekawiej. W zależności od utworu potrafiło w niej brać udział od 40 do 70 osób. Orkiestra sprawnie poruszała się między gatunkami funk i disco, dotykając muzyki instrumentalnej czy też jazzu. Do tego wszystkiego dodawano tytuły, myślę, bardzo działające na wyobraźnię. Tak jak w tym przypadku. Przed nami bowiem kompozycja Wampiry. kilkanaście dni przed premierą. Wampiry Henryka de Bicha, wykonane przez Orkiestrę Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Utwór, przypomnę, znajdzie się na płycie Zbliżenie. Stronę B tego wydawnictwa otworzy kompozycja tytułowa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka wykonana w latach 70. przez Orkiestrę Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Thank you. Jak państwo słyszą, moda na wygrzebywanie starych, często niewydanych wcześniej nagrań trwa w najlepsze. W Trójce orkiestra pod batutą Henryka Debicha, wybitnej postaci polskiej estrady, urodzonej 100 lat temu. Zresztą jubileuszy w kontekście dyrygenta, jak i samej orkiestry, czy też łódzkiej rozgłośni, w której bardzo często przebywał Henryk Debich, jest znacznie więcej, bo to w roku 2021 mija 20 lat od śmierci kompozytora. 30 lat temu rozwiązano łódzką orkiestrę, ale też Radio Łódź w tym roku obchodzi 80-lecie, zatem płyta Zbliżenie wydaje się mieć doskonały timing. Album, przypomnę, ukaże się 24 września i kiedy wezmą go państwo do ręki, to pierwsze, co przykuje uwagę, to kolorowa okładka stworzona przez grafika Ani mi się waż, znanego państwu z wielu innych pięknych produkcji, w tym m.in. płyty Off-Season kolektywu Soul Service. My wracamy jednak do muzyki Debicha i po utworze Siesta proponuję jeszcze jedno nagranie, które zakończy album. Przed nami Ostinato Riff.

Be able to continue to let what is inside of me, which comes from all the music that I hear, you know, I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming through. Płyty Introducing, utwór Building Steam with a Grain of Salt. Przyznają Państwo, że do tej pory brzmi to wszystko wyjątkowo nowatorsko. No i może się okazać, że brzmieć będzie jeszcze lepiej, ponieważ w tym miesiącu, również 24 września, ma się ukazać jubileuszowe wydawnictwo oparte na znalezionej przez Shadowa kasecie DAT, która w przeszłości posłużyła jako źródło ostatecznego miksu płyty. Zatem ćwierć wieku później, dzięki zdobyczom najnowszej technologii, na wierzch wyjdą akcenty mało lub wcale niesłyszane do tej pory. Płyta w każdym razie była 25 lat temu wyjątkowo nowatorska i to właśnie dzięki niej Shadow zdobył światowy rozgłos. 25. rocznicę, no prawie w 25. rocznicę, bo ta dokładnie miała miejsce 16 września, ale przyjmijmy, że 25 lat po wydaniu płyty Introducing w trójce What Does Your Soul Look Like Part 4, a sam album zyskiwał rozgłos dosyć nietypową drogą, ponieważ najpierw na wyżyny wynieśli ją Brytyjczycy, potem dobra wieść rozprzestrzeniła się w Stanach Zjednoczonych, aby w końcu dotrzeć do Europy kontynentalnej i następnie całej reszty świata. A wracając jeszcze na chwilę do okładki, to po jej lewej stronie zobaczymy kota. Kocur, drodzy Państwo, patrzy prosto w obiektyw Briana Crossa, czyli autora zdjęcia, no a patrzy na niego, bo ten jest obcy. Skąd to wiem? Ano stąd, że fotograf nie pochyla się tak jak wszyscy nad płytami, nie czyta treści z okładki, tylko zachowuje się, uwaga, niestosownie do miejsca, no i do sytuacji. Robi coś nietypowego. A co robi? No robi zdjęcie. Zachowanie fotografa nie wpisuje się zatem w to, co Amerykanie nazywają the art of digging, czyli w sztukę grzebania, przeszukiwania i szperania w płytach. Zdjęcie, przypomnę, zostało wykonane w sklepie Records w Sacramento w Kalifornii, gdzie Shadow również przeszukiwał płyty, z których następnie wgrywał drobne fragmenty do MPC-tki. Czasem zresztą mam wrażenie, że były to znacznie większe połacie utworu, ale mimo współczesnych możliwości sprawdzenia tych nagrań różnymi aplikacjami, tylko on wie, z jakich winylowych staruszków pochodzą muzyczne treści. Organ Donor jako jeden z tych kilku krótszych utworów albumu Introducing, którego 25. urodziny będziemy obchodzić 16 września. I skoro dosyć intensywnie pochylamy się dziś nad tą płytą, to chciałbym przywołać fragment wywiadu z Shadowem, który przeprowadziłem bodaj w 2013 roku. Poruszaliśmy wiele kwestii, w tym również te filozoficzne, zastanawiając się nad kondycją współczesnej kultury,